tego typu przykład, chociaż też zespół stosunkowo nowy, ale umówmy się, no Darkwave no cały czas jest. Cały czas Darkwave jest żywy, więc nie jest żadnym gatunkiem, który kiedyś miał jakieś większe tu sukcesy, teraz mniejsze. Nie, jest solidna po prostu podstawa. Linea Aspera to dlatego, żeby w końcu coś było z wokalem i tak też będzie w utworze Malarone. I znowu Linea Aspera to jest dwójka, para wykonawców, mężczyzna produkuje muzykę, a kobieta pisze teksty. Tutaj tym razem tak jest. Oczywiście foto biało-czarne, no to umówmy się, no trzeba się szanować w tym świadku. No przecież żaden tu szanujący się zespół Darkwave czy gotycki no nie wypuści fotki kolorowej. No byłoby to poszarganie świętości absolutnie. Linea Aspera i Malarone. No ta syntezatorowa końcówka to mogłaby być na napisach końcowych do Łowcy Androidów i nikt by się nawet nie przyczepił. Jest bardzo w klimacie, absolutnie. Obracamy się, przepraszam, muszę, coś mnie w gardle, przepraszam. To chyba ten Parazit, o którym śpiewał zespół Linea Aspera. Ale cały czas obracamy się w kręgu roku 2020. Niesamowite, bo przecież pierwszy Łowca Androidów właśnie w tym roku dział się. I cóż, doczekaliśmy. W jakim stanie to różnie. Bardzo mi się podobają stany w ogóle nocne, bo ja jestem taki trochę... No trochę taki odlatujący, taki troszeczkę to wszystko nierzeczywiste, troszeczkę takie za mgłą, ale to dobrze. Dzięki temu poruszam się po jakichś mentalnych mapach dalej niż w dzień. A tekst też Linea Aspera jest całkiem ciekawy. Obracamy się znowu, tak jak obracaliśmy się w roku około roku 2020, obracamy się znów w kole bólu, traumy, rozstania, zmarnowanych szans, rzeczy, które były, a nie są. Więc naprawdę myślę, że tego typu muzyka paradoksalnie może pełnić rolę terapeutyczną. Nawet jadąc tutaj, tak sobie pomyślałem, żeby założyć może taki klub smuta po prostu i sobie to nawzajem, że jakby audycja była bardziej interaktywna i od jednego smuta do drugiego tego typu utwór, taka muzyka teraz ode mnie, prawda, i tak dalej. Muszę to jakoś oblec po prostu w jakąś większą formę. Pamiętam, że w Berlinie sukcesy święcił Klub Polskich Nieudaczników, więc Klub Smuta też mógłby być, chociaż może jeszcze tą nazwę podrasować. Myślę cały czas nad rozwinięciem jeszcze audycji, w którą stronę to może pójść, jakieś fajne elementy zakładające interakcje i tak dalej. Gdybym klasycznie zapowiadał, to mógłbym powiedzieć, no więc to jest taka moja gra. Gra admiralska, bo tak się nazywa następny utwór, Admiral's Game. Ale nie zapowiem w stylu takim bardzo prezenterskim, bardzo w stylu Tadeusza Drozdy w Śmiechu Warte, który tak w mistrzowski wręcz sposób i bardzo delikatny łączył filmik z Komunii Świętej z filmikiem z Zoo i tak dalej. Bardziej wiekowi, czyli starzy słuchacze, tacy jak ja, to pamiętają jeszcze ten program. Ale do celu, do brzegu. Moim honorem, punktem mojego honoru stało się zamieszczenie w każdych annałach utworu doom jazz, noir jazz, dark jazz. I słuchajcie, ja już to mówiłem, bardzo dużą mordęgą jest znalezienie takiego utworu, który nie byłby przeraźliwie wolny. Te wolne utwory również mają absolutnie swój klimacik i swoją specyfikę i też są dobre. Ale tych atmosferycznego jazzu zagłady, o dość żywym tempie, no jest jak na lekarstwo, no ale jest, znowu muszę się posiłkować znów składem Mount Fuji Doom Jazz Corporate, który to skład ma tego typu utwory. A zatem kropla dark jazzu, zresztą ciemna energia cały czas nam towarzyszy i ciemna energia, umówmy się, no jest odpowiedzialna za powstanie w ogóle tej jasnej materii, także jej rola jest nie do przeceniania, a też czasem ciemna energia nas w życiu po prostu napędza, tak też bywa. Mount Fuji Doom Jazz Corporation, The Admiral's Game. nie są fajni, nie są fajni. No są fajni. Mount Fuji, Doom Jazz Corporated albo Corporation. Nie wiem, Corp jest napisane, więc może być w dwóch formach. Tutaj a propos Mount Fuji, więc cały świat, Chicago również, Tomasz Pi, nie śpi, chociaż nie Tomasz Pi, tylko Tomasz Pi z Chicago również słucha, bardzo serdecznie pozdrawiam Chicago. Mówisz Tomaszu o chicagowskim bluesie, piszesz. No jeśli zostanie nagrany od tyłu i jeszcze zremiksowany przez Nine Inch Nails, to w sumie czemu nie? To nie ma problemu. Albo połączony może z takim wykonawcą jak Nordvargr. I wtedy tak, to jak najbardziej. To jeszcze jak? Tak. Są propozycje od was, ja się bardzo cieszę. Cieszę się. Jacko W. tutaj niezawodnie po prostu zasypuje mnie różnymi rzeczami. Z Nikiforem czasem się przerzucają na forum numerami. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj przygotowując się do audycji na schodach. Właśnie, to byłem takim bezdomnym prezenterem na schodach przy lokalu nad brzegiem Wisły. Po prostu usiadłem sobie na schodkach drewnianych, rozłożyłem swoje bambetle, czyli laptop, słuchawki, telefon do internetu i siepałem po prostu. A mam taki też patent, że słuchawki mam takie zwykłe, ale no nie, no w miarę dobre. No takie te pchełki te douszne takie. Natomiast na to daję słuchawy 3M dla operatorów młotów pneumatycznych. A dzięki temu z takich w miarę tanich słuchawek mam od razu ten drogi system, dzięki temu kawałkowi plastiku mam ten drogi system redukowania hałasu, bo przez te słuchawki dla młociarzy niewiele w ogóle słychać, więc dźwięk wydaje się super, po prostu super wypasiony, więc za całe 30 czy 35 zł można nabyć zestaw absolutnie noise cancellation. Pewnie równie albo blisko dobry tego, który jest drogi, zamontowany w słuchawkach Pro. Dobrze, a to wszystko było po to, żeby propozycję tym razem od Jacko W. Zaprezentować. Nikifor też tę kapelę prezentował, no ja wolałem jednak utwór Dead Mantra. W ogóle grupa Dead Skeletons posługuje się długo znanymi znakami słońca euroazjatyckimi. Również chociażby na posągach Buddy są te znaki. Innymi słowy swastyki. Te swastyki są symbolicznie namalowane z kropkami. I rzeczywiście w ogóle grupa Dead Skeletons, widzę, ma dosyć taką jazdę w kierunku stepu mongolskiego, w kierunku równin i wyżyn euroazjatyckich, w kierunku tej całej potęgi rozmiaru tego kontynentu. No ja się nie dziwię, bo euroazjatyzm to też jest taki w geopolityce, też jest taki kierunek reprezentowany przez niektórych rosyjskich akurat specjalistów. Ale tu ta potęga właśnie niedawniejszych Mongołów i innych ludów bardzo ciekawych jest na teledyskach tej grupy. A to, co za chwilę usłyszymy, no właśnie. I to wszystko zmieszane z magią. Tak, kochani, więc jeśli ktoś nie chce tutaj z magicznymi istotami wejść w bliższy kontakt, to nie wiem, no może niech zatka uszy. Wszystko oplecione w magiczną sieć i tak wygląda ten zespół, strasznie ciekawy w ogóle. A utwór Dead Skeletons to również Dead, ale Mantra. Zapraszam do słuchania.

Dead Skeletons, Dead Mantra. Ta mantra wcale, no jak to zwykle bywa z rzeczami około nekromantycznymi, że nie są one takie groźne, jak się nazywają. Cała mantra tutaj w utworze Dead Mantra, Martwa Umarłych, teraz już wszystko układa się w jedną całość. Brzmi: He who fears death cannot enjoy life. Czyli no, wszyscy ci, którzy obawiają się śmierci, nie mogą cieszyć się życiem. No i proszę, jest taki człowiek zdesperowany, który z powodów osobistych tej śmierci się nie obawia i myk, i on się zaczyna cieszyć życiem i wywrotka i po prostu wyrwanie do góry, zmiana sytuacji. No ale jak zaczyna się cieszyć życiem, to zaczyna cenić to życie. Tak mi się wydaje. Więc jeśli zaczyna cenić to życie, to zaczyna obawiać się śmierci. Zdaje mi się, że to właśnie może być takie cykliczne. Ale zostawmy ten temat. Być może najlepiej rzeczywiście utrzymywać się w stanie niebania się śmierci, braku lęku przed śmiercią i tego lekkiego radowania się życiem. Tymczasem Katie and Nick i zespół Katie and Nick ktoś mi przysłał i ja już patrzę, kto to jest. Filip W. Ja tu powinienem jakieś nagrody, ale ja raz konkursy tutaj zrobiłem, więc już na razie nie będę żadnych nagród rozdawał. Katie and Nick w utworze Everything. Dosyć inkluzywny tytuł utworu. A jak on się rozwija i co tam jest w ogóle? O co chodzi? Powiem tak. Katie and Nick, no jak zwykle, no obecni tylko na Bandcampie, jeśli już, to tylko tam. A jak brzmią, to proszę, proszę. Yeah. Katie and Nick Everything. No, muszę przyznać, że przede wszystkim apokaliptyczny syntezator w tle robi robotę. No naprawdę czuć, jakbym był na dyskotece końca świata. Gdzieś na końcu świata. Był taki film Delikatesen. Tam była kamienica praktycznie na końcu świata. I to mniej więcej z podobnym onirycznym klimatem, a oniryczno-apokaliptycznym kojarzy mi się ta piosenka. No cóż, jeszcze taka krata za kratą, ci wykonawcy przecież, no bo nienormalnie gołe żarówki i może nie tylko. Tak to sobie wyobrażam właśnie. Bardzo, bardzo Filipie, bardzo ci dziękuję za tę propozycję. Ten skład jest naprawdę przyszłościowy. Piosenka, z tego co wiem, została wyprodukowana w tym roku, w 2020 roku. Wszystko idzie w dobrą stronę dla Katie and Nicka, przynajmniej dla nich. A propos waszych propozycji, Nikifor z Pieklisk tutaj złożył mi propozycję tydzień temu, pyta również teraz, tak, chciałbym skład Kosmische Laufa również wyemitować, Lichtgeschwindigkeit. Dobrze. Lichtgeschwindigkeit. Ja wiedziałem, co to znaczyło, ale ja zapomniałem zupełnie. Więc proszę was o chwilkę cierpliwości, bo coś ze światłem, coś z szukaniem może. Co to znaczy? Język oryginału niemiecki. Nic to nie znaczy. Tłumacz się poddaje. No dobrze, no. To może być i tak po prostu, to trudno, no. Lichtgeschwindigkeit będzie tajemnicą, a przepraszam, prędkość światła. Jest taki mem, że jeśli biegasz takiego smutnego dzieciaka w śmiesznym stroju, jeśli biegasz z prędkością światła, wszystko jest czarne. No więc dlatego między innymi ten utwór zagości u nas. Kosmische Laufe to też jest przecież ciekawa nazwa. Laufer, wiadomo, w szachach, biskup. Nasza nazwa tej figury została wzięta właśnie z języka niemieckiego. No dobrze, to ja może nie będę zdradzał charakterystyki utworu, bo tak zrobiłem ciemno. A czy będzie ciemno? A to się przekonamy. Od Nikifora dla wszystkich słuchaczy Kosmische Laufe. Moi drodzy, czy ćwiczylibyście przy tej muzyce? To jest bardzo ważne pytanie wbrew pozorom. Czy ćwiczylibyście, czy odczuwalibyście skok motywacji, pilną potrzebę wyjścia z domu, żeby się rozruszać? No, zostawiam to pytanie otwarte. Otwarte, oczekuję odpowiedzi na mailach, na Facebookach i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o to pytam? A to dlatego, że Kosmische Laufe, właśnie utwór, który przed chwilą usłyszeliście, są zdania, że i była to część nerdowskiego programu treningowego, treningowego Wschodniej Republiki Niemiec w latach 72-83, że kompozytorem tychże melodii jest pan Martin Zeichnet. I że właśnie była ta muzyka używana dla treningu sportowców z NRD. Takie są zdania. Także niby muzyczka taka neutralna i tak dalej, a jednak coś w sobie kryje. A teraz skatuję was znów drone ambientem. A propos właśnie tego incydentu w klubie w Warszawie, gdzie prezydent miasta ambientu bardzo nie lubi, to ja z tym większą przyjemnością ambient będę tutaj prezentował. Numbness i utwór Necrolog. I to już są takie doły, no doły również, ale to są takie ukryte opcje, że trzeba się dokopywać. Jedyne informacje, które mam na temat projektu Numbness, są takie, że jest z Rosji, oczywiście, no ciągle trafiam na rosyjskie projekty. Jakoś po prostu, nie wiem, te gamy, te melodie, struktura utworu jest taka, która mi pasuje. I wydało Numbness Assault Ligirofobia Records. Nie wiem, czym jest ligirofobia, ale brzmi dobrze. Pamiętam też taki zimne mięso, Cold Meat Industry bodajże, była taka wytwórnia w Polsce. Numbness i Necrolog teraz, a potem będzie troszeczkę bardziej dynamicznie, ale to, że teraz może bardziej rozlanie, to nie znaczy, że mniej dynamicznie, wręcz przeciwnie, bo czasem te dźwięki, choć może nie takie ostre i oczywiste od razu, potrafią wydrążyć niezłe rzeczy. Drone Zone. Ja dronowe rzeczy bardzo lubię i to nie jest dron latający, tylko dron to jest pewien utrzymujący się dźwięk po prostu charakterystyczny. Tutaj te drony były obecne. I to już ostatnia okazja, żeby mnie usłyszeć w audycji, bo już ostatni utwór, który chciałem zaprezentować, on jest długi, dlatego długi. Piszecie cały czas, piszecie propozycje, to bardzo mi się podoba. Znowu mam pełną skrzynkę wszystkiego. Mirka chce gimnastykować się przy muzyce nerdowskiej. Też mi bardzo miło. Strasznie dużo tego jest, strasznie się cieszę, że jesteście po prostu i że razem tak naprawdę tę audycję współtworzymy. A teraz coś, z czym się zamiarowałem przez długi czas. Z naszej stajni, z naszego podwórka, mistrz eksperymentalnego studia Polskiego Radia Eugeniusz Rudnik w utworze Gilotyna. To jest rok 89, a ludzie mówią, że on już w 89 wynalazł minimal techno albo dub techno również. Tak, pan Eugeniusz był gość i robił różne niesamowite dźwięki. Ja już się żegnam. Audycję realizowała Irena Dan, jest mi bardzo miło i nawet mi pani Irena mówiła 40 sekund, 20, tak jak do startu rakiety, więc już możemy zacząć z utworem i ja tylko powiem już na utworze do usłyszenia moi drodzy i pana Eugeniusza już nie zagłuszam i udaję się na szczęście jeszcze w noc, do usłyszenia. des guillotins dans la médecine. Très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine gay, c'est la guillotine. Guillotin, médecin politique. Patriot.